tu tonaka ashiu te kie mansoge kuderu onjo kuruma talgi muldu saksagi rabi soge kuro ange choro milyo wa Oh,